18. Маленький принц перейшов пустелю і нікого не спіткав. Лише одну квітку. Маленьку, непоказну квітку з трьома пелюстками. «Добрий день», – сказав маленький принц. «Добрий день», – відповіла квітка. «А де люди?» – гречно спитав маленький принц. Якось квітка бачила, як повз неї пройшов караван. «Люди? Ага, їх, здається, всього шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому. Та де їх шукати, хто зна? Їх жене вітром. Вони без коріння. Це дуже незручно». «Прощавай», – сказав маленький принц. «Прощавай», – мовила квітка.